प्यार है मेरा, दिलो जान है मेरा, तुझसे ही पूरा हुआ अब ये जहां। तू प्यार है मेरा, दिलो जान है मेरा, तुझसे ही पूरा हुआ अब ये जहां। फिर क्यों ना मैं कह दूं एहसान है तेरा, जन्नत सी है जिंदगी जब तू है यहां। फिर क्यों ना मैं कह दूं एहसान है तेरा, जन्नत सी है जिंदगी जब तू है यहां। जिसे ही पूरा हुआ